राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 30 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। अब सब बोलो क्या सुना है। महर्षि जी कृपया गीता के अनुसार धर्म ईश्वर माया और जीव के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। कहते हैं ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया और जीव के कहते हैं ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ये गीता के अनुसार इनका विवेचन क्या है ये समझना चाहिए। क्या होता है इसको न समझे तो क्या हानि होती है, समझने से क्या लाभ होता ये बताओ। आज के समझने से क्या लाभ हो जाएगा, न समझने से क्या हानि है, क्या नुकसान है न समझने से। रोटी भाती है, पानी पीते नींद आ जाती है, बाधा क्या लगती है। ब्रह्म जीव ईश्वर माया नहीं जानने से कोई बाधा लगती है क्या, जानने से कोई लाभ होता है क्या, निरर्थ बात है। ये पढ़ाई की बात है, पढ़ाई कर लो। देखो प्रश्न वो पूछो जो को अपना जीवन है उस जीवन में अड़चन आती हो, बाधा आती हो, उस बाधा को दूर कैसे करें हम, ऐसा प्रश्न होता है। वो आपके भी काम का है, औरों के भी काम का है। ऐसा विवेचन तो हरेक कर देगा, क्या बात है इसमें। ये पढ़ा लिखा हो तो बात बता देगा तो उसको आप पास कर दोगे, नहीं बता सकते तो उसको फेल कर दोगे। सिवाय इसके क्या मिलेगा बताओ। मैं ठीक बता दूंगा तो सभी जानकार है पास कर दोगे, अरे मैं गड़बड़ी कर दूंगा नहीं बताऊंगा तो जानते नहीं फेल कर दोगे। सिवाय इसके क्या होता, और चाहे पास कर दो फेल कर दो, और क्या मतलब इससे क्या होगा। मैं इन बातों को बढ़िया मान नहीं देता हूँ। ये पढ़ाई मेरे क्यों हुई है, इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होता। सुन लिया सीख लिया, कोई जीवन में क्या असर पड़ता है। आप भी तो कह दोगे, मैं भी कह दूंगा, आप भी सुनकर सीख कर कह दोगे। आप बताओ भाई, आपके जीवन में बाधा लगती हो ऐसी बात बताओ भाई। हमारी ये बाधा आती है, नहीं जानने से क्या बाधा आ जाती है, जानने से क्या लाभ हो जाता है, ऐसी बात पूछो। अपने जीवन में कोई बाधा आती हो, व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में हो, व्यवहार में भी हो वो भी पूछो भी अड़चन ऐसी, व्यवहार में कोई ऐसी अड़चन ऐसी है, ऐसी बात पूछो, कोई पूछो आपने नहीं। नहीं उसमें क्या करो कि अपना नियम रखो, पहले देखो अपने नियम में कमी होती है तब अड़चन आती है। एक भाई पूछते हैं कि विवाह आदि में हम कहीं जाते हैं तो भोजन करने में तो हमारा मन रुचता नहीं, वहाँ प्रतिकूल चीज होती है और नहीं भोजन करते हुए नाराज होते हैं, तो हम क्या करें। ये प्रश्न आया, ध्यान देना। तो मैं कहता हूँ आप पहले अपने में नियम में पक्के बढ़ो, दूसरे का तिरस्कार करने से अपमान होता है। आप नियम में पक्के रहोगे तो दूसरा एक दो बार नाराज होगा, फिर नाराज नहीं होगा। आप ढीले भी रहते हो और उनको भोजन नहीं भी करते हो तो गलत बड़ी मचती है। तो आप अपने पक्के रहो भी, मैं तो जी में ऐसे भोजन लड़े के नहीं करता हूँ। तो कह दो साहब कोई हर्ज को नहीं, मैं मेरे घर पर ही करता हूँ और करता हूँ मेरे संयम में, ये नियम करता हूँ और नहीं तो मैं नहीं करता हूँ भोजन। पर वो नियम आपके पहले पक्का होना चाहिए जीवन में। एक के लिए कहो तो कैसा होगा, ठीक होगा, नाराज हो जाएगा तो नाराजी ठहरेगी नहीं। नियम है पारमार्थिक उसमें अपने नियमों में रहने से आदमी नाराज तो एक बार होता है, दोबारा नहीं होता। कारण के उसका नुकसान हमने क्या किया, भोजन नहीं किया तो उसको भोजन बचा है, उसे नुकसान क्या किया हमने। ये आज के दिन हमारे तिरस्कार किया, अपमान किया, और तिरस्कार तुम्हारे किया, खुद दुख पाया क्या है, जो तुम्हारे छू दिया तो हम स्नान हम कर दे, तुम्हारे को स्नान कराते नहीं, अर्ज क्या हुआ, तुम्हारे हानि क्या हुई, मान कर हमारा अपमान कर दिया, हमारे अपमान की नीत है ही नहीं। हाँ नहीं क्या लोगों से छोड़ दो, सर साहब मेरी नहीं हुई तो आपकी नहीं हुई, किसकी नहीं हुई बताओ, एक आदमी बताओ उसी सत्ता नहीं हुई, ये बताओ मेरी चर्चा सुनिए, चर्चा तो करोगे आप, कुछ भी करो तो चर्चा तो होगी, तो अपना नियम भ्रष्ट क्यों करो, बोलो मैं कहता जाऊं आप करता जाओ, काटता जाओ मेरी बात को समझने के लिए, अपना नियम पकड़ो दोष नहीं होगा। नहीं हम ऐसा भोजन करते नहीं है, इसी लिहाज लिहाज में लोग मांस खाने लग जाते हैं कि होटल में जाए तुम खाओ मत, ऐसे ही बैठो यार खा रहे थे हम खावा, तुम चुप ठीक नहीं तो तुम हमारे काजू किशमिश ले लो हम वो खावे, तुम वो खाने लग जाओ लोग अपने खाओ, फिर कहते थोड़ा चखो तो सही है, ये तो अच्छी चीज है, खा कुछ होगा फिर ये बड़ी अच्छी है, इसमें देखो मोहन मन है, वो चमचा तो मांस वाला था और कोई बात नहीं, मांस था नहीं, वैसी दी मनसी, ये दशा होती है आदमी की, मैंने सुनी है। तो आप नीम में पक्के रहो फिर कोई बात नहीं है, वही नहीं हो तो वो नाराज ठहरेगी नहीं, हम उनका नुकसान नहीं करते, हमारे भी नुकसान नहीं करते, बता क्या लगेगी, क्या मजे लगेगी, तो कोई बात नहीं। गाँव में मृत्यु बोझ होता है नहीं, तो नहीं जा रहे खाने नहीं जाए तो हम नहीं आएंगे, फालतू बात मतलब भगवान ने तो संसार में करवाया था, इसका क्या काम है, क्या कह कारण ये अभ्यास है ज्यादा, वही संसार भगवान के समय कितना बैठे, 24 घंटे में भगवान के समय कितना बैठ रहे हो, कितनी देर बैठते हो, आध घंटा घंटा 23 घंटा तो 22.5 घंटा तो और जगह बैठते हो, बस ज्यादा वो 15 वही होते होगा, सीधी बात है। हरदम भगवान के सामने रहो, आपके सामने भगवान है, भगवान के सामने हरदम रहो तो वो बात हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी देर हो गई उसमें तो विश्वास है, क्यों होता, कारण क्या है, कारण यह है कि ज्यादा देर आप जो करते हो वो ही बेग रहता है, वो उस समय आ जाता है, नारायण नारायण नारायण नारायण, देखो फालतू बातें है, ये असली बात नहीं है, असली बात नहीं आई है, असली बात आपके हृदय में खटकती हो वो आएगी तो मेरी असली पैदा होगी, ये तो फालतू बातें है, इनकी पूछ लगा है, कोई पूछने जरूरत नहीं है, ये बात पूछनी है, हमने पहले भी आपने कहा था पुस्तक में पढ़ी है कि अपने दुख का कारण किसी को ना समझे, ये बात अच्छी लगी लेकिन सच्ची भी दिखती है लेकिन मानने भी नहीं आती, भ्रम यही रहता है कि हमारे दुख का कारण वस्तु है, परिस्थिति है, व्यक्ति है, नहीं ये नहीं है, तो इसमें थोड़ा स्पष्ट समझाएं परिस्थिति, देखो दुख का कारण दूसरा है, परिस्थिति है, वस्तु अगर होगी तो दुख कभी नहीं मिटेगा। हजार जन्म लाख जन्म हो तो नहीं मिटेगा वो, क्योंकि दूसरी वस्तु दूसरे आदमी तो रहेगा, दूसरे आदमी है, दूसरी परिस्थिति से दुख होता है तो दूसरा सब मिट जाएगा क्या? ये दुख मिटने का है ही नहीं, कभी नहीं मिटेगा। ध्यान दो मेरी बात का तो खंडन करो। दूसरी वस्तु से, दूसरी व्यक्ति से, परिस्थिति से दुख होता है तो दूसरा मिट जाएगा क्या कभी? है संभावना लाख करोड़ जन्म में भी दूसरा मौजूद रहेगा, दूसरे दुख होगा, वो दुख मिटेगा नहीं कभी, वो दुख कभी नहीं मिटेगा। सुख से दुख से न को भी दाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा अहं करोमि इति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र गृहीतो हि लोक। ये लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज गुरु को कहा है, अध्ययन बनाने का श्लोक है ये। सुख से दुख से न को भी दाता, कोई सुख देने वाला दुख देने वाला है ही नहीं। दूसरा देता है कुबुद्धि बताए, कुत्सित बुद्धि है, खोटी बुद्धि है ये। दूसरा दुख देगा उनको कैसे बिठा, आप बताओ कैसे बिठेगा? दूसरा संसार में रहेगा, दूसरे से दुख होगा, बिठेगा कैसे आप बताओ? जब कोई कोई बताओ, क्या दूसरे का भाव हो जाएगा सदा? क्या दूसरा मौजूद रहेगा दूसरे दुख होगा, वो दुख मिटेगा नहीं। क्या दुख मिटना चाहिए तो क्या है? क्या दुख का दुख देने वाला दूसरा नहीं है? दुख देने वाला दूसरा मान रहा है, सुख मैंने कर लिया, अभिमान है, प्रथा अभिमान है, तो दूसरा दुख नहीं दे सकता। कदरिया की कथा आती है एकादश स्कंद में, उसको साफ वर्णन किया, दुख देने वाला कोई नहीं है, शास्त्रों में जगत कहा है। तो दुख का कारण स्वयं ही होते हैं आप ही, यार आप होते हो जो आप ठीक बन जाओगे दुख नहीं होगा। सम दुख सुख स्वस्थ सम कैसे हो जाएगा? दूसरा दुख देने वाला सम कैसे हो जाएगा बताओ? दूसरा देगा, दूसरा देखा मिट जाएगा सब, दूसरा होते हुए दुख कैसे मिटेगा? इसे उत्तर दो कोई, दो दूसरे की सत्ता रहते हुए दुख कैसे मिटेगा? इस वास्ते सुख दुख का कारण दूसरा नहीं है। सुख दुख का कारण मानते हैं अपना प्रारब्ध, वो भी बढ़िया नहीं है, वो दो नंबर की चीज है। भाग्य से दुख हो गया, भाग्य से दुख नहीं होता है, कर्म दुखदायी परिस्थिति आती है, अपने कर्मों के फल से दुखदायी और सुखदायी परिस्थिति आती है, सुखी दुखी नहीं कर सकते। वो परिस्थिति दुखदायी आती है, वो पाप काटने वाली आती है, सुखदायी परिस्थिति पुण्य नष्ट करने वाली आती है। तो आपको पुण्य नष्ट होना चाहिए, पाप नष्ट होना चाहिए, तो प्रतिकूल परिस्थिति पाप नष्ट करने के लिए आती है, तो हमारा तो फायदा ही होता है, पाप दुष्ट होता है। इस वास्ते दुख देने वाला दूसरा नहीं है। कर्मों का फल है वो सदा ही आपको निर्मल बनाने के लिए आता है, सुखदायी आवे चाहे दुखदायी आवे, आपको पाप और पुण्य से निर्मल करने के लिए आता है। फल भोग लगा वो क्या करेगा पाप बताओ? आपको दुखदायी परिस्थिति, आपको बीमारी हो गई, बेटा मर गया, धन चला गया, अपमान हो गया, निंदा हो गई, यही तो होता है। तो वो पुण्य से क्या पाप कट जाएगा, अशुद्ध हो जाओगे आप। खूब समझो ये बात, तमाशा नहीं है, जैसे जीव और ब्रह्म ईश्वर वैसी फालतू बात नहीं है, बहुत काम की बात है। आप इतने बड़ा प्रश्न करो, दुखदायी परिस्थिति सदा ही आपके पापों का नाश करने वाली है, उसे दुखी क्यों प्रसन्न होना चाहिए? जैसे बुखार में कड़वी दवाई को देता है वैद्य, तो कड़वी दवाई से बीमारी दूर होती है, तो कड़वी यदि खराब थोड़ी है, जीभ को कड़वी लगती है, पर कड़वी लगने पर ही शरीर को ठीक करने वाली है। ऐसे दुखदायी परिस्थिति आपको बुरी लगती है पर आपको निर्मल बनाने वाली है, वो आपको पाप से रहित करने वाली है, तो उसमें आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, परिस्थिति निंदा में आनंद आता है, बड़ी पसंद होती। गाजियाबाद की बात है, मैं गाड़ी में बैठा था तो थर्ड क्लास में था तो एक आदमी बारी में होकर जूती से चढ़ने लगा। मैंने भाई क्या ये दरवाजे चढ़ो और मारे ऊपर जूती लेकर चढ़ते हो तो चढ़ो। मैंने चढ़ने नहीं दिया। उनको आ गया रीस, वो जाकर सिपाही को मांग लाया, कहते ये एक जेब कतरने वाला है। मैं हंसू कि जेब कतरने वाला है मेरे लेकर ऐसा है तो मैं हंसू, हंसता है मैं रोऊं क्यों बताओ, हंसू नहीं तो और क्या करूं बताओ, आप बताओ क्या करूं। जेब कतरने वाला इनको पकड़ो पकड़ो, बीती हुई बात है। मैं हंसू हंसता है तो क्यों रो भाई मैं। बीती हुई बात है यार, इसमें क्या हो गया। तो दूसरे ने कोई दाद दोष आरोपण कर दिया। अगर सच्चा है तो दोष दूर करो, अगर झूठा है तो बस रहो। अर्ज क्या हुआ, दूसरा बुराई करे उसमें फायदा नुकसान नहीं है, भलाई में तो नुकसान है। महाराज महाराज करे वहां तो धोखा हो जाएगा, पर दुष्कार करे उसमें धोखा नहीं होगा, उसमें फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। महाराज महाराज करे नमस्कार करे भी वहां धोखा है, वो डर जा रहा है या धोखा है, या धोखा है। तो सावधान रहो, वहां भी सावधान रहो, वहां भी सावधान रहो। जीवन शुद्ध होगा, निर्मल होगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। बड़ी काम की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं आकर के बैठा तो मेरे मन में बात आई कि अपने पास जो चीज है वो अपनी व्यक्तिगत है क्या। जैसे हमारा शरीर है तो ये शरीर हमारा व्यक्तिगत है क्या, क्या संसार से अलग है। तो संसार से अलग नहीं है। अब स्थूल शरीर स्थूल सृष्टि से अलग नहीं है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म सृष्टि से अलग नहीं है, काल शरीर काल सृष्टि से अलग नहीं है। अलग नहीं है तो क्या करे कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा है उसकी सेवा में इसको समर्पण कर दो। स्थूल वस्तु स्थूल शरीर स्थूल संसार की सेवा में लगा दो, और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म अपना अहंकार सूक्ष्म सामग्री हुआ सूक्ष्म शरीरों के सबके भले में लगा दो, और कारण शरीर कारण सब भले में लगा दो। अपने इनको मत मानो, सब संसार की है। अब इसमें विचार करो तो ये लाभ की बात है, वो माया ब्रह्म से बढ़िया लाभ है। इसमें हमारा स्थूल शरीर संसार से अलग है क्या, अलग मान करके फिर संसार के द्वारा सुख चाहते हैं और ममता करते हैं, इसमें जीव फंसता है। अलग मानता है, अलग नहीं है, ये संसार की ही चीज है, इस आदमी संसार की सेवा में ही लगाना है। जहाँ मौका पड़े किसी तरह से ही तो संसार की सेवा में लग जाए तो निहाल हो जाओगे। वो ब्रह्म की बात से नहीं होगी, इस बात से जरूर ज्ञान हो जाओगे, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा इससे। ऐसी बढ़िया बात है, क्योंकि स्थूल स्थूल संसार की एकता होगी। तुम्हें कहना वाच्यार्थ एक होने से लक्ष्य सूत्र सिद्ध हो जाएगा। सच्ची बात है एकदम। शरीर संसार से अलादा है क्या, बताओ आप इतने बैठे बताओ, कोई बताओ। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंच रचित शब्द ये पंच रचित है तो उनकी सेवा में लगा दो। अब इसको अलग हो सेवा से सुख चाहते हो, ये ही बंधन का कारण है, ये ही जन्म मरण का कारण है। और जन्म का कारण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म की चर्चा से ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो गई और इस आचरण से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। जब स्थूल शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण इनको संसार को दे दो और इनका सदुपयोग करोगे तो इससे अभिमान छूट जाएगा। इनसे सुख चाहोगे तो बंद होगे। स्थूल शरीर से सुख चाहता है तो बनता है, सूक्ष्म शरीर से समाधि में भी अपना सुख चाहता है जल्दी कल्याण नहीं होगा। समाधि है वो कारण शरीर की सेवा है, हमारे मतलब नहीं इनसे। तो समाधि से अतीत तत्व आपकी स्थिति हो जाएगी, समाधि से अतीत कितना ऊंचा फल होगा। कभी हमारा नहीं आए, ये प्रकृति का कार्य है, ये प्रकृति का कार्य है कायम से। और जो वर्तमान में देखा जाए तो संसार का एक संसार का अंश है हमारा, जो स्थूल शरीर है ये स्थूल सृष्टि का अंश है। तो अंश संसार स्थूल सृष्टि का है, तो स्थूल सृष्टि को अर्पण करो, उनका हित कैसे हो ऐसे शरीर से क्रिया से। और क्रिया और पदार्थ ये है प्रकृति के, ये है संसार के, तो संसार के हित में लगाओ। चिंतन भी करो, भगवान का चिंतन करो, उसका भी फल ये कि सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। स्थूल शरीर की भी सेवा करो, स्थूल शरीर का मोह करना, इसको पालन करना, आराम देना, ये स्थूल शरीर की सेवा नहीं है। स्थूल शरीर के साथ में अत्याचार है। स्थूल शरीर को खाना पीना दे दो, कपड़ा दे दो, वक्त पर नींद कर दे दो, और समय में दूसरों की सेवा में लगाओ, दूसरों के हित में लगाओ, दूसरों के भले में लगाओ। तो क्या हुआ कि देहाभिमान मिटेगा और संसार की सेवा करिए, आपका देहाभिमान जो तत्व ज्ञान हो जाएगा, जो ब्रह्म की बात से नहीं वही से हो जाएगा। करके देखो आप, नहीं हो तो मेरा कान पकड़ना आप, ऐसी बात पक्की बात, अपना देहाभिमान मिटेगा। सर्वे भवान तुषोकिनान सिद्धांत हो जाए कि मेरे पास जो कुछ है, तन है, मन है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, अधिकार है, पद है, जो कुछ है वो सब संसार का है। संसार की सेवा में प्रसन्नता से लगाते रहो, कल्याण हो जाएगा। और इसको अपने भोगोगे तो बन जाओगे, कारण गो संगो से सदा सदियों जन्म सो, और ये संसारी सेवा लगाओगे निहाल हो जाओगे। विचार के द्वारा ये हमारा नहीं है, ये क्रिया के द्वारा बताया। अब विचार के द्वारा देखा जाए तो हमारा पहला शरीर था नहीं, पीछे मिला है, रहेगा नहीं, बिछुड़ने वाला है। तो हमने इसके साथ हमारा एकता कैसे होगी? हम जो पहले थे और पीछे रहेंगे वो ही हम बीच में है। आधा बनते नास्ते वर्तमान भी तथा, जो आदि में नहीं है अंत में नहीं है वो वर्तमान भी नहीं है। ये विचार पूर्वक विवेक पूर्वक ज्ञान मार्ग से उद्धार करने का रास्ता है, वो कर्मियों के द्वारा उद्धार करने का रास्ता है। ये हमारा नहीं है, न स्थूल शरीर हमारा है, न कारण शरीर है, न सूक्ष्म हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है। तो प्रकृति से पैदा हो, प्रकृति का है, तो अपने अलग हो जाओ। तीनों शरीर से हम अलग है, तीनों शरीर के तो उत्पत्ति विनाश होता है, हमारा उत्पत्ति विनाश नहीं होता। हम तो वही रहते हैं, शरीर बदलता है। जैसे बाल्य अवस्था आपकी नहीं रही तो जवान अवस्था कौन सी रहेगी? जवान अवस्था नहीं रही तो वृद्ध अवस्था कौन सी रहेगी? रोगी अवस्था, धन अवस्था, ये अवस्था सब बदलती है। आप अवस्थाओं से अलग है, आप अवस्थाओं को जानने वाले हैं, तो आप अपने को अलग मानो, अलग स्वीकार करो, अलग अनुभव करो कि मैं इनको जानने वाला हूँ, मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, ये परिवर्तनशील प्रकृति कार्य, मैं अलग हूँ। ये ज्ञान मार्ग सिद्धि हो जाएगी। और ये सब परमात्मा का है, प्रकृति परमात्मा की है, पांच भूत परमात्मा के है, शरीर परमात्मा का है, मन बुद्धि इंद्रिया परमात्मा की है, और मैं परमात्मा का हूँ। निहाल हो जाओगे, ये भक्ति योग हो जाएगा। और मेरा है सुख भोगोगे तो कोई सही योग नहीं, जन्म मन योग होगा, कारण गुण संगोष सदस्य जन्म से। इसमें कोई शंका हो आप करो, इसमें संदेह हो करो तो इससे बात खुलेगी और बढ़िया होगा बात। देहाभिमान नहीं सर्वे दोषा प्राप्त हो सिद्धांत है। तो देहाभिमान है, देह मैं हूँ, देह मेरा है, इसी से ही सब दोष पैदा होते हैं। जितने दोष होते हैं इसी से ही पैदा होते हैं। देह मैं हूँ, देह मेरा है, देह मैं हूँ, ये अभेद भाव का संबंध है प्रकृति के साथ में। और मेरा ये भेद भाव का संबंध है, ये संबंध वास्तव में आपका माना हुआ है, ये केवल आपका शरीर का माना हुआ नहीं है। संबंध दुष्ट होता है, मेरा आपका सब माँ का बेटा का संबंध, माँ की बेटा है, बेटे की माँ है, तो दो में संबंध होता है। इसमें संबंध केवल आपका है, शरीर आपको मेरा नहीं कहता, न शरीर कहता मैं तुम्हारा हूँ, ना तुम मेरे हो, आप कहते हो। क्या आपका शरीर है? सच्ची पूछ विचार करे तो आप अपने मन के मुताबिक शरीर को रख सकते हो, बना सकते हो, चला सकते हो। कहा तो ये करोगे अपनी मर्जी को तो शरीर को बनाओ, अरे नहीं तो अपना नहीं छोड़ दो, अरे तीसरा कोई रास्ता तो आप बताओ। दो मार्ग है ये, चाहे तो अपनी मर्जी मुताबिक शरीर को रख लो, अरे नहीं रख सके तो आप भी उसके बन जाओ, आप ही नहीं बन सकते तो दूसरा मार्ग क्या बताओ। शरीर साथ रहेगा नहीं, ये पक्की बात है। तो सदा साथ नहीं रहेगा, वो मेहमान की तरह होता है, आया गया गए तो गए, तो उसकी सेवा कर दो, अन्न दे दो, जल दे दो, वस्त्र दे दो, सोने का समय दे दो और काम लो अच्छी तरह से। नौकरी तो ले जाता है, नौकर काम करता नहीं तो इससे फायदा हुआ, किसी काम करो, भजन करो, सेवा करो कृष्णों की। ऐसे ही भीतर का मन है वो मन भगवान में लगाओ, संसार की सेवा में लगाओ, सर्वे भगवंत सुखी ना विचार करो, सब सुखी हो जाए सब आनंद, ऐसा सबका भला चिंतन करते रहो। ये ब्रह्म की बात से जल्दी प्राप्ति नहीं होगी, इससे प्राप्ति हो जाएगी तत्व की। क्योंकि जड़ चीज जड़ को देते रहे, जड़ता देते देते चिंता आप साफ हो जाएगी। आज सुबह मैंने कहा कि लेना है ये तो है जड़ता, और देना है ये चेतनता, और लेना देना दोनों है ऐसे जड़ ग्रंथि। आज सुबह बताया ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, तो लेना ही लेना है ये है पशुता वृक्षता, पशु बड़ा है वृक्ष है, ये लेते लेते देते नहीं, इसे ले लेते हो और ये देते नहीं, और लेता देता हो मनुष्य, और देना शुरू कर देता साधन, और सर्वदा दे देता है सिद्ध। कितनी सरल बात है, देना शब्दा देना क्या कि मेरा नहीं है मेरे लिए नहीं है। महाराज जी रात में एकदम बरसात आ गई, बेचारे हाँ। लोग भीग रहे थे हाँ। कोई ले जाके बरामदम रखा तो उसी समय हम लड़के निकाल दिया, बरामदम नहीं देने दिया। ऐसे ऐसी कमरा में एक या दो ही जो कह जाए नहीं है तो भगा दिया बेचारों को। वो बरसात में उस समय महाराज जी कहाँ जाए, तो बेचारा फिर वो लाके इधर बरामदम रखा, इधर वाले कोई नहीं बोलते, सामने वाले में है। क्या बात चल रही, सेवा की बात है, किसी को आश्रय देना है वो सेवा है। देखो भाई गीता में आया है ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, दूसरों के हित में प्रीति होनी चाहिए। अपने कुछ कष्ट भी सहले तो बड़ी भारी तपस्या होगी, और अपने आराम के लगो तो गधा में है, कुत्ता में भी है, सूर में भी है, नीचे से नीचे प्राण में भी है। अगर वही बात है तो हमारे क्या हुआ, हम क्या हुआ, हम हमारे द्वारा दूसरे का हित हो, दूसरे की सेवा हो, दूसरे का भला हो, दूसरे का सम्मान हो, दूसरे की प्रशंसा हो, दूसरे को आराम मिले, ये करने से ये जड़ता का त्याग होगा। ये जड़ता का त्याग हुआ, आपकी स्थिति चिन्मय तत्व में होती, जिसको ब्रह्म कहते हैं उस ब्रह्म में आपकी स्थिति हो गई। इसे कि जड़ता का त्याग करोगे तो कहाँ स्थिति होगी, चिन्मय भी होगा और कहाँ जाएगा बताओ। जड़ चेतन दो ही है पदार्थ, जड़ता का त्याग करोगे तो जड़ता का विचार पूर्व त्याग करना है ये ज्ञान मार्ग, और व्यवहार में करना ये कर्म मार्ग। मन कर्म योग जितना सुगम है इतना ज्ञान योग सुगम नहीं है। हमने देखा हमारी बात बताने एक हमारी बीती हुई, हम भिक्षा लाते हैं तो हमारे कपर में ज्यादा आ गई चीज, तो ज्यादा आ गई तो ज्यादा जो निकाल के पा लिया अपना, परंतु एक बात मन में आई क्या निकालते हैं, कच्ची रोटी है, जली हुई रोटी है, ठंडी रोटी है, ऐसी ऐसी बाहर निकालते हैं, कहीं का पशुओं को भी खाए लेगा, तो क्या पशुओं की ताजी रोटी खाने का नियम है नहीं खाएंगे, ऐसा है क्या? ये मन में आई वो बात बताता हूँ, अपनी बीती हुई बात बताता हूँ। अरे आप आ जाए भिक्षा ले आओ तो आपको देंगे, तो हम ऐसे नहीं देंगे, ठंडी चाल नहीं देंगे, अच्छी देंगे, अच्छी रोटी आप ले लो। तो दूसरे की सेवा से अपने स्वार्थ का त्याग होता है। मैंने करके देखा है, दूसरे को आराम देने से अपने आराम का त्याग होता है। अरे त्याग शांतिर हो, दूसरा कोई होगा नहीं साथ चलेंगे, आप आ गए भोजन करो, मैं भिक्षा है हमारी, तो आपको अच्छी से अच्छी चीज देते हो, हमारे बाधा नहीं होती, तो भाई हाजिर महाराज आगे दे दो इसको। तो दूसरे की सेवा करते हुए जो त्याग होता है वो विचार के द्वारा त्याग नहीं होता है। मेरे पर असर पड़ा इस बात का, तो बात है कलकत्ते की बात है, मेरी भोगी की बात है। इस तरह से आप विचार करो व्यवहार में कहाँ कहाँ हम ठीक करें, बड़ा फायदा होगा। दूसरे को आराम कैसे पहुंचे, रत्नगढ़ की बात है, हम 5-7 साधु थे, हनुमान प्रसाद जी पोदार वहां रत्नगढ़ में रहते थे, तो वहां गए तो भाई शेर साहे स्नान करने लगे, तो हम लोग स्नान करने लगे, बोले पलिंदा खाली हो गया हमारे स्नान स्नान में, जितने पानी था ना कई घड़ा में खाली हो गया, क्यों नहीं गए स्नान, जाओ वहां जाओ स्नान, ये बीती हुई बात है हमारी, मैं ही था स्नान करने वाले, मैं भी था, मेरे साथ भी थे, तो ये भी एक हृदय होता है कि नहीं, पानी खाली हो गया। अच्छा, पानी पीने के लिए रखा हुआ था क्या? पानी पीने वाले पीने वाले और पानी घड़ा घड़ा पीने वास्ते, अरे हम लोगों ने स्नान किया, ख्याल नहीं किया हमने, पीछे ख्याल आया, बोलो नहीं भाई तुम टूटी पर स्नान कर लो, वहां जाओ कुओं पर जाओ, कुछ नहीं कहा आंसना करते, ये बेटी बात है। तो दूसरे के हित में अपने को कष्ट पाना पड़ता है, मन वो कष्ट महान तपस्या होती है, आप जान करके भूख से हो, जान करके घाम से हो, शीत से हो, उसका इतना महत्व नहीं है जितना भगत पर दूसरों के हित के लिए कष्ट सहो, उसका जितना पुण्य है वो जान कर कष्ट सहने पुण्य नहीं है उतना। क्षत्रिय स्वर्ग द्वार प्रथम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभंत युद्ध बिंदु सब आप साफ आया हुआ है। अर्जुन को कहते हैं भगवान युद्ध आया पे, तुमने तो युद्ध की निषेध ही किया, अब युद्ध नहीं करेंगे, अब युद्ध आया आपके लिए वेद पाठ की तरह है, जैसे ब्राह्मण के लिए वेद पाठ है ऐसे श्री अन्य उचित है, क्षत्रिय से युद्ध से अन्य न उचित है, ये युद्ध के सिवाय अन्य से का मार्ग नहीं है, जैसे ब्राह्मण के लिए वेद पाठ का माध्यम है ऐसे तुम्हारे लिए ये युद्ध का माध्यम है। स्वर्ग द्वारा सुखी क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, ऐसा युद्ध मिलते बड़े भागी बड़े भागी है वे क्षत्रिय, तो ऐसे मौका मिल जाए दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य सहने का तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, जानकर आप कष्ट से हो उसमें इतना महत्व नहीं है, आए हुए कष्ट प्रसन्नता पूर्व। बड़े नीचे सत्संग हो रहा था तो सत्संग के होता तो वहां भोजन लाते थे, ये माता बैठ जाती है किनारे पर, हम मांग लेते तो मांग कर हम कहा लेते, तो झाड़ी में रहने वाले बहुत से साधु आ गए तो वे मांगने देने लगी, तो पुरुषों को तो दे दिया उनको भी दे दिया, उन माइयों खाने के लिए नहीं रहा, अभी साधु संभावना थोड़ी है यार, रसोई बन जाए तो है नहीं बना लेगी, हुई बीती हुई बात बता दो जी, बीती हुई बात जैसे दे दिया, अब भाई अब जल की भूखी रहेगी, जगह रोटी जो रोटी खा ले और भूखी रहे क्या करे, साधु को तो देना ही पड़ता है, ग्रस्त है स्वभाव दे दिया साधुओं को। तो शिव जी ने कहा कि 12 महीनों की एकादशी करे, इतना इस एक समय में शाम को भोजन बनाकर खा लो, इस एक टाइम में गए 12 महीनों की एकादशी से बढ़ करके, क्योंकि भगवान का भेजा हुआ उपवास है, आपने तो उपवास किया नहीं, शाम को रोटी बना खा लो घर जाओ जाओ, शेर जी का पढ़ने से बेकार की बात की। तो आपसे आप जो आ जाए उसकी सेवा है वो जान करके आप सेवा समिति में जाओ और किसी मेले में सेवा करो, उसकी अपेक्षा उत्तम तेज है वो चीज, आप साफ आई है भगवान ने भेजा है, इस वास्ते कभी ऐसा कष्ट आ जाए तो प्रसन्नता पूर्वक दूसरों को सुख हो जाए। ते प्राप्त माँ में वह सर्वभूत हिते रहता, तो भगवान की प्राप्ति है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ऋषय क्षीण कर्म सा छिन्न द्वेधा यथात्मान सर्वभूति तेरता। तो प्राणी मात्र के हितर में ब्रह्म की प्राप्ति होती है, सगुण की प्राप्ति होती है, दोनों बताइए। सबका हित कैसे हो, सबके हित में रत रहो, अपने करो। आप सत्संग करते हो तो क्रिया में ऐसे जाओगे सबका हित कैसे हो। आप करके देखो, बड़ी शांति मिलेगी, भीतर शांति होगी, प्रसन्नता होगी। एक आदमी को मार्ग ठीक खड़ा रहे बताए भाई, जरा ऐसे भाई ऐसे जाए, ऐसे ऐसे जाते वो जिसमें झूला आएगा उसके बाद ऐसे जाएगा, फिर वो मारी जाना मार्ग। केवल प्रेम से मार्ग बताए तो चित्त में शांति आनंद होगा। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। इस वास्ते सभी भाई बहन अपने ख्याल रखो, अपने मौके पर सबका हित करो, सेवा करो, तभी तो सत्संग सत्संग है। नहीं तो सत्संग ऐसा वो सत है क्या? ऐसे समय में दूसरे को आराम देना सत है, ये सत का संग है। अरे अपना आराम देना ये असत संग है। ये सत्संग बैठ कर ये तो नहीं है, दुर्गुण दुराचारों का त्याग होना सत्संग है, सदगुणा सदाचारों का ये सत्संग है, दुर्गुण दुराचारों का त्याग। क्योंकि दुर्गुण त्याग होगा तो सत्य संग होगा, सत में ही आपकी स्थिति, असत में कैसे होगी? असत गुणों का त्याग करो तो सदगुण में होगी ही नहीं, सत्संग होगी। अवगुणों का त्याग करना सत्संग, गुणों को ग्रहण करना भी सत्संग, जड़ता का त्याग करना सत्संग, चिंतमयता में स्थित होना जो सत्संग, ये सत्संग है असली। तो ये अपने आचरण में आने से ही बात, और बात लाओ तो आसम आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, इसमें कठिनता नहीं पड़ेगी। केवल आदमी विचार ही कम करता है, अगर विचार करता है तो इसमें बड़ा आनंद आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है। अच्छे अच्छे संत हुए, उनके जीवन हुए, जीवन में ऐसी बातें हुई है। माघ कवि थे, माघ शिशुपाल वध जी ने बनाया संस्कृत में, तो बड़ी भारी महिमा। उपमा कालिदास से भारवे रथ गौरवम नंदिन पद लालित्यम त्रयो भाग्य संधि त्रियो गुणा। इतने माघ कवि थे। वो बेचारे एक दिन घर में आकर पूछा, कभी साग क्या बनावे, साग आया हुआ है नहीं, क्या बनावे आज? तो उन्होंने इमली की तरफ देखा, तो उन्हें इमली के स्त्री ने इमली के पत्ता लाकर बढ़ाया, तो इमली के पत्ता खट्टा खट्टा हो जाए काम हो जाए उसे, पर सीझता नहीं वो। अब आपने देखा नहीं, सीझो वो तो जल्दी सीझेगा नहीं, वो पक्का करके नरम हो जाए नहीं, बहुत कड़ा होता है, पर तो खटाई आ जाती है, साग बढ़ जाता है। किसी ने जाकर राजा को कह दिया कि महाराज आपके देश में ऐसा गांव में पंडित है, रोज घर में रोटी पानी नहीं है ठीक तरह से खाने के लिए, ऐसी तंगी है, अब बताओ साग का बनाओ है नहीं कोई। तो इमली तक देखा तो दिन ठीक है, इमली के पत्ते बना दिए हमने। तो राजा ने बुलाया उनको, बड़ा आदर सत्कार किया और धन दिया। तो बाहर निकले मांगने लगे, मांग देते देते जैसे गए वैसे आ गए, दे दिए सभी। इतने ऊंचे विद्वान ऊंचा, तो ऐसी बातें हैं। ये वास्तव में सत्संगी है, साधक है, उनका काम ऐसा होता है। स्वार्थ का काम तो हरेक जगह होता है, पर स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करना है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। सगुण निर्गुण साकार निराकार ब्रह्म ईश्वर सब प्राप्त हो जाएंगे। सर्वभूति तेरता, आपकी रति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। आपका सामान कितना है, चीज कितनी है, कोई गिनती नहीं, कुछ भी नहीं है, आदर सत्कारी कर दो, है जिसके अनुसार उसको दे दो, प्रसन्नता हो जाएगी, मौज हो जाएगी। आप जैसी स्थिति है इसी स्थिति में आप बड़े से बड़ा दानी बन सकते हो, हरिश्चंद्र जैसे दिशा हो सकते हो, ज्यादा संपत्ति होने से दानी बड़ा होता है। दान समझे कि ज्यादा रुपया का ज्यादा फल होगा, ज्यादा रुपया से स्थल ज्यादा नहीं होता है। आपके पास जितना है उसके अनुसार आप सतसारू न तो बांधती है ना पोगे तो मेरा महाराज जी फूल सही पाखड़ी आप उतना ही दान करो अपना उतना ही आपको फल उतना ही हो जाएगा, बड़े बड़े दानी का हो जाएगा। देखो एक गायों की बात चले भाई, गायों की रक्षा करना है तो सब देने लगे। एक आदमी के पास पांच रुपया उसने एक रुपया दे दिया तो पांच रुपया वाला एक रुपया दे सकता है सुगमता से, सौ रुपया वाला बीस रुपया दे सकता है क्या? अरे सौ रुपया का बीस दे दो तो अस्सी पास में कम तंगी नहीं आवेगी, पास में एक दे दे चार रुपया तंगी आवेगी घर में, तो एक रुपये से तो बीस रुपया नहीं है। लाख रुपया हो तो बीस हजार दे देगा, पांच हजार एक दे सकता है। इस वास्ते कभी ऐसा विचार नहीं करना कि हमारे पास है नहीं हम क्या करें, आपके पास है उतना ही माल जितनी जगह लगती है, इनकम पर जो टैक्स लगता है माल में जगत कैसे लगेगी? जितना आपके कम चीज है उतना पुण्य ज्यादा होता है, अधिक शक्ति वाले का पुण्य अधिक हो जाए नहीं है, अधिक रुपया वाला का अधिक पुण्य हो जाएगा, ये कायदा नहीं है। भगवान के यार रुपयों की गणना नहीं होती है, मैं कितना रुपये इसने कर दिया कुछ ने कितने कर दिया, आपके भाव की गणना होती है। तो ये मौके पर अपने भाव से दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, हित कैसे हो, दूर आराम कैसे पहुंचे, तो हित हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। आप समझो इसमें शंका होता आप पूछो, पांच रुपये वाला एक रुपया सुगमता से दे सकता है, सौ रुपये वाला नहीं दे सकता, लाख रुपये वाला दे ही नहीं सकता, बीस हजार रुपये दे दे वो क्या वो बात कैसी है, कैसे दिया जाएगा? अरे बीस हजार दे देने पर भी अस्सी हजार पीछे रहता है, अरे वो चार ही रहता है पास में, तो उसके समान नाम हो नहीं सकता। तो क्या है अपने श्रद्धा शुरू करो, घर बार राजी वैसे करो, नहीं तो एक कहानी सुनावे उसे उल्टा अर्थ मत लेना। एक गृहस्थ साधारण वो कुएं गया तो कुएं पर स्नान करके एक बाबा जी बैठे पीपल के नीचे अपना भजन ध्यान कर रहा था, तो उसने देखा भाई ठीक है साधु बैठे है, तो उसको निमंत्रण दे दिया कि महाराज हमारे घर पर चलो भिक्षा करो, भिक्षा करनी है, हम तो ये नमो नारायण का आज दबाते रही यही खाएंगे, हम तो यही है भाई और क्या क्या करें, कोई नमस्कार के उसे भोजन कर लेंगे यार चिप गया भूख से भाई, तो वो ले गया। उस बैठ में छोरी का ससुर आया हुआ था घर पर, तो ससुर था वो बैठा उसको भोजन दिया, उस घर में जाकर कहा कि देखो एक साधु आए गए इसको भोजन करा दो। उसने कहा साधु को भोजन किसे करा देना, पहला सग्गा है उसको भोजन करा दो, कहते क्या है दो साथ ही करा दोनों को करा दे, हम ज्यादा बोले कैसे बाहर बाहर बैठे साधु भी ससुर भी, छोरी का ससुर भी बैठा साधु भी बैठा है, तो जोर से तो कह गए तो एक में फलगा और राजा ये सब सब चीजें पशु साग और पुरुष दिया, एक में बाजरी रोटी दाल रख दी, तो कहते ये साधु को दे दो ये सगा को दे दो, तो दोनों थाली उठा ली, थाली उठाकर थाली बदल दी, वह थाली साधु को दे दी वो दाल रोटी सभी को दे दी, अब चली गई। आज तक निर्लिप्तता नहीं थी शरद बीत गए, मेरा नाक काट दिया तुमने, घबरा मत, मैं सदा कहता हूँ तू विषमता मत कर, क्षमता रहती क्यों तो मैं कहता हूँ मानती नहीं, अब विषमता करती है अब कहते ना कर दिया तो ये करो मैं ना कर दाक यहाँ तो कट गया परमात्मा को यहाँ इतना बढ़ गया तेरे नाक, नहीं तो वहां कट दिया था सदा के लिए, तो क्या करे ऐसे करो और क्या करे, घर में समझाओ समझे नहीं तो विषय करो, समझाओ पहले भाई दुबंध क्यों करो, भोजन करे एक जैसा कर दो, रोटी एक दे दो रोटी दी उनको रोटी दे दी, एक दो फलका उनको दे दिया एक दो फलका उनको दे दिया, है जैसे कर दिया पता है साधारण आदमी है, सगाई भी यही समझेगा ठीक है, अब सगे रोटी दाल रोटी साधु फलगा तो सगे को बुरा लगेगा, तो बुरा क्यों लगे, अपने शिक्षा ये क्रिया के द्वारा शिक्षा है, कर्म स्त्री को शिक्षा देना है ये कई बार कह दो समझा दो समझे पर नहीं समझे तो यूं करो देखो तमाशा ठीक हो जाएगा ये बात काम की है ये ब्रह्म की बात इतनी काम की नहीं है जितनी काम की चीज है बड़ नीचे सत्संग हो रहा था तो सेठ जी ने एक बात सुनाई सुंदर बात सुनाई कहानी सुनाने सुनाई कि दो भाई रहते थे दोनों भाइयों का आपस में प्रेम दोनों को एक एक लड़का और दोनों को स्त्रियां और खूब प्रेम से रहते थे व्यापार करते थे तो बड़ा भाई आया बाजार से तो उस समय बाजार में नए आम आए थे तुरंत ही पहले ही आम आए थे वहां तो वे ले आए आम दो आम ले आए वे बच्चों को दे गए पहली चीज आई है वो दोनों आम ले आए तो वे लड़के खेल थे वो तो गेंद उधर फेंके वो उधर फेंके यू खेल रहे थे तो वह आगे का ताऊ जी आ गए पिताजी आ गए दौड़ कर गए तो एक इधर आया छोटा भाई स्नान करता है स्नान घर में तो हल्ला मचा भी ताऊ जी आए पिताजी आए तो क्या बात है तो वो देखने लगा छोटे भाई को बड़े भाई ने देखा नहीं छोटा भाई बड़े भाई को देख रहा था तो आप था वो यूं तो यूं कर दे दिया छोरे कहां से खरीदने लग गए छोटे भाई ने देखा कि भाई ये आम यूं क्या तंत्र किया यूं दे देते एक एक ही तो सर बताया क्या दिया है तब जी राम दिया है पिताजी राम दिया है खुद पौधे लाओ देखा दे दिया तो एक आम के थोड़ी सी काली टक्कर लगी हुई थी टक्कर तो छोटी सी थी बड़े छोटे भाई लग गई ज्यादा अब जब काम पड़ा तो रात्रि में कहा भाई जी अपने अलग अलग हो जाए दोनों ही अलग अलग हो जाए लेकिन तो अलग ही बात क्या है ना स्त्रियों में लड़ाई है ना बच्चों में ना हमारे कोई लड़ाई नहीं है प्रेम से काम करते हैं एक माल लाता है एक बेचता है खरीदता है पर ठीक चलता है भाई जी अलग अलग हो जाए कहते कारण बिना कारण अलग होना अच्छा है कारण ना करके अच्छा हो जाए ज्यादा पूछे बात पैदा क्यों हुई ज्यादा जोर दिया तो आपने ऐसे बात क्यों किया इधर जब मैं जीता हूँ साथ में काम करता हूँ उस समय में भी मेरे बच्चे में आपके बच्चे में फर्क है अगर मेरा शरीर नष्ट हो जाए तो मेरे स्त्री और बच्चा को आप पालन करोगे मैं किस बात पर विश्वास करूँ जब मेरे जीते हुए ऐसा आप करते हो चुप हो गए भाई तो मेरी अकल निकल गई तो मेरा अलग उड़ा अच्छा है ना मेरा धन जीते मेरे पास में मेरी स्त्री के पास में रह जाएगा तो वे सारी रोटी को खावेगी इस बात से होता हूँ ये कहानी सुनाई कहानी सुनने के बाद हम गए गंगा जी स्नान करने को तो वहाँ एक सज्जन बोले आज हमारे को शिक्षा मिल गई क्या करते कि दोनों भाइयों के घर में जो चीज बनती है मैं ही खरीदता हूँ लाता हूँ दोनों घरों में मैं ही देता हूँ साग लाओ चाहे अनाज लाओ चाहे कोई फल लाओ दोनों को दे देता हूँ या छोटे भाई कहते ठीक है तो मैं क्या करता था कि आलू लाता जब बड़े बड़े आलू तो मेरे रख लेता छोटे से आलू उसमें दे देता अब आज से ऐसा नहीं करूंगा कभी अब नहीं करूंगा तो कितना असर पड़ता है ये बीती हुई बात बताओ शेर जी ने कहा नहीं कही उसने भाई तो कहा ऐसे मोटे अब बड़ा बड़ा आलू और छोटे छोटे साग तो हो जाता है छोटे साग छोटे आलू बड़े आलू फर्क पड़ता है आलू बढ़ गया बरूबर साग हो जाता है परंतु ये विषमता है ये अंतःकरण को बहुत मैली करती है और समझता है और तक निर्मल करता है तो इस तरह से कुटुंब में बर्ताव करो तो उसे ठीक रहेगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो भाई